हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सहनाभवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम्। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिं, तामयोगमिति मन्यन्ते। स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय ब्रह्मचैतन्य जी, ओंकारानंद जी, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, जब हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाए, यदा यदा यानी जब पांचों ज्ञानेंद्रियां अपना बाहर की तरफ की जो उनकी दौड़ थी शांत हो जाए, अपने स्वरूप में बैठ जाएं, मन का संकल्प विकल्प भी अब रुक जावे, तरह तरह के संकल्प विकल्प जो मन में चलते रहते हैं, बुद्धि में निश्चय बदलता रहता है, कभी एक निश्चय होता है, कुछ क्षण उपरांत ही दूसरा निश्चय हो जाता है। एक क्षण बुद्धि में निश्चय हुआ, नहीं हम खाएंगे नहीं, अगले क्षण ही निश्चय होता है, थोड़ा खा लेते हैं। एक क्षण निश्चय हुआ कि हम जाएंगे नहीं कहीं पर, अगले क्षण ही निश्चय बदल जाता है, थोड़ा घूम के आते हैं। तो हमारी जो अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि है, उसके अंदर जो निश्चय है, वो दृढ़ीकृत नहीं होता। यह बुद्धि का भी जो वृत्तियों का प्रवाह है शांत हो जाए, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। अब चूंकि शास्त्र को आचार के माध्यम से श्रवण किया है, तत्त्वम पद का शोधन भी कर लिया है, ऐक्य विवेक भी कर लिया है, जानता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि के परे आत्मा है, और अब साधना करते करते जब ये स्थिति प्राप्त हो गई, इंद्रिय मन बुद्धि की चलन समाप्त हो गई, तब वहाँ अविद्या में फिर उसका प्रवेश नहीं होगा। अगर वो ज्ञान न प्राप्त करता और इंद्रियों को रोक लेता, मन को रोक लेता, बुद्धि को रोक लेता किसी प्राणायाम आदि के उपाय से, कुंभक आदि से, तो वह बीजा अवस्था में जाता, अविद्या के अंदर जाता, और अविद्या से पुनः पुनः फिर उसका संसार का उद्भव हो जाता है, पुनः आता। लेकिन चूंकि वो शास्त्र आचार की शरण में रह करके और चिंतन मनन कर लिया है, और अब उसने साधना करके इंद्रिय मन बुद्धि सबको शांत कर लिया, तब जब शांत कर लिया तो अब उसका वह जो बीजा अवस्था थी वो नष्ट हो चुकी है, अविद्या में अब उसका प्रवेश नहीं होता। तब कहाँ गया वो, तो कहते हैं ताम आहु परमाम गति, उसी अवस्था को परम गति कहते हैं, उस अवस्था को परम गति बोला गया। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, उस अवस्था में पहुंच गया, मुक्त होता है। उसी को वास्तव में योग कहा गया, ताम योगम इति मन्यन्ते। वास्तविक योग तो यही है कि जो जो चीजें हमारे चित्त को विक्षिप्त करने वाली हैं, अनर्थकारी हैं, उनसे अपना एक एक करके संबंध तोड़ते चले जाओ। बहुत हिम्मत चाहिए, बल चाहिए, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अपना आत्म स्वरूप की प्राप्ति बलहीनों को नहीं होती। समस्या तो ये है कि जीव संसार में 10 जगह से दुखी होता है, अपने देह से दुखी हुआ, अपने मित्र से दुखी हुआ, अपने नाते रिश्तेदार से दुखी हुआ, 10 जगह से दुखी होता है। एक दिन कोई आचार्य आकर के संत उसको समझाने लगते हैं, अगर ये कह दें कि जहाँ से दुख मिलता है उससे संबंध तोड़ लो, तम विद्यात दुख संयोग, तो वह जो हो श्रोता होता है लगभग वो कहता है महाराज फिर हम आप ही से संबंध पहले तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ठीक ठाक जी रहे थे, अपना थोड़ा हंस लेते थे, रो लेते थे, आप आकर के हमको और विक्षेप में डाल दिए। वो आचार से संत से ही किनारा कर लेता है, लगभग ये स्थिति होती है। सर्व अनर्थ संयोग, जो जो अनर्थ आपके जीवन में जुड़ा हुआ है उनसे अपने नाता संबंध तोड़ लेने का नाम ही योग। छठा अध्याय 23वां श्लोक इसी का जो है एक प्रकार से अनुवाद है, इस श्रुति का अनुवाद है, ताम योगम इति मन्यन्ते। हम लोगों ने भाष्य में देखा था सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिना, यही वास्तव में सर्व अनर्थ संयोग, सारे अनर्थों का जो संयोग हो गया है उससे अपना संबंध तोड़ लेने का नाम ही योग है। कोई हिम्मती हो, दम वाला हो, बलवान हो तो कर सकता है, ये कायरों का मार्ग तो नहीं है, कायरों का मार्ग नहीं है, क्योंकि इसी को कहते हैं खुद को मिटाना पड़ता है, अपने अहम को मिटाना पड़ता है, अपने व्यक्तित्व को मिटाना पड़ता है, जो भीतर एक भाव होता है कुछ मैं भी हूँ, उसको मिटा करके आना पड़ता है। या जो जो मैं हूँ, गोस्वामी जी ने कहा अहंकार अति दुखद डमरुआ, एक रोग जैसा है। और वैसे वैसे भी देखो ना, जरा सा कहीं पर फोड़ा हो जाए, हमारे उंगली में कहीं फोड़ा हो जाए तो घर में हम पांच भाई होंगे, पांच बहनें होंगे, तो जिससे भी जरा सी लड़ाई हो जाएगी, जरा सा कुछ होगा, वो भाई बहन कहेगा अभी दुखाता हूं तुमको, एक गांव की, अभी जहां पर घाव लगा है वहीं पर दुखाता हूं तुमको। कहां पर? बोले जहां पर पहले से ही घाव लगा हुआ, जिस उंगली में चोट लग जाती है आप देखो बार बार उसी उंगली में लगती है, चार उंगली और है पांव में, उसमें नहीं लगती, जिसमें पहले घाव पहले से उसी में बार बार लगती है। वो कौन घायल होता है? वही अहंकार, अभिमान, उसको मिटा पाना वीरों की बात है। तब इस मुंडक श्रुति शायद कहती है, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कि अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति बलहीनों को नहीं प्राप्त होती, हिम्मत चाहिए। सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिना, योगियों की यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ योगियों की अवस्था है। तो ठीक है, तो यही चीज, और जिस समय ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई भीतर, तब कहते हैं अब वो अप्रमत्तः तदा भवति, तदा अप्रमत्तः भवति, अब अप्रमादी हो जाता है। अप्रमादी हो गया, अगर अप्रमादी नहीं होता तो बोले फिर उसका जन्म मरण होता, प्रमाद रहेगा तो जन्म मरण रहेगा, दुख मिलेगा शोक में मिलेगा। अप्रमादी हो गया तो बोले कैवल पद का प्राप्ति होगा, योगा ही प्रभाव अप्यय, प्रभाव माने अब वो कैवल पद की प्राप्ति करेगा, तत्व को अनुभव कर लेगा, स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी अप्रमादी हो गया तो। उस अवस्था में ये वही अवस्था का निरूपण है जो तम आहु परमागत, अपने स्वरूप को अनुभव कर ले, और प्रमाद करेगा, अप्रमादी नहीं हुआ, प्रमाद युक्त है, तब बोले फिर अप्यय वो परमार्थ से च्युत हो जाएगा, परमार्थ तत्व से च्युत हो जाएगा, कमाएगा खाएगा उसमें कौन सा जाए, कपड़े पहनेगा, चार लोगों से हाय हेलो कर लेगा, दुनियादारी निभा लेगा, लेकिन परमार्थ तत्व से च्युत हो जाएगा, उसी का नाम है अप्ययो। अप्ययो माने परमार्थ तत्व से बिल्कुल च्युत हो जाएगा, फिर वो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा चिंतन करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें जो विचार है, भाष्य हम लोगों ने कल पढ़ा था, यहाँ योग का एक उपाय बताया, ये दो ऋचाओं में योग के मार्ग में चार जो है बाधाएं आती हैं, खास करके जब साधना के मार्ग में चलेगा तो। प्रमाद तो है, प्रमाद माने आलस्य, हाँ प्रमाद हम लोग आलस्य को ही कहते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है, और हम लोगों के जीवन में खूब अनुभव आता है। अब जब वो अपना कोई फिजियोथेरेपी जब करने आवे तो देखो फिर वो जितना एक्सरसाइज बताएगा सब कर लेंगे, 10 बार ये करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 बार ए वाला एक्सरसाइज, 10 वाला ये वाला, 10 वाला ए वाला, 1 घंटा करा था, और कह के जाता है, रोज कह के जाता है, कल भी कर लेना, परसों भी कर लेना, अपने से कर लेना, तो धीरे धीरे फिर 10 बार जो कराता था वो 5 बार में आया, 5 बार से 3 बार में हो गया, 3 बार में चलो 2 2 बार कर लेते थे, और कभी कभी वो भी गैप हो जाता है। क्यों हो गया? बोले जब वो सामने खड़ा रहता है तो होता है, और जब नहीं होता तो नहीं है ना, ऐसा हो तो अब हुआ क्या, प्रमाद हो गया उस शारीरिक व्यायाम। ऐसे साधना में है, साधना में भी होता है, हाँ जब पास रहेगा तो चिंतन बढ़िया बना रहेगा, पास रहेगा तो मनोवृत्ति ठीक रहेगी, जैसे दूर जाएगा, जैसे उसको कह दो एक ऐरा प्रभा मंडल में, आप आश्रम में रहोगे एक अलग से प्रभा रहेगी, मनोवृत्ति अलग रहेगी, आप बाहर चले जाओ मनोवृत्ति बदल जाएगी, हाँ। मंदिर में बैठ जाओ आपका मनो का भाव बदल जाएगा, हाँ। वो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वो प्रमादी हो ही जाता है। ये भगवान महाबुद्ध ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझा, इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते थे संघम शरणम गच्छा, समूह में रहो, हमारे यहाँ मंडली जो चलती थी विरक्त मंडली, मंडली में रहो, समूह में रहो, जब समूह में रहोगे और चार महात्मा बैठ करके मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप भी जाप तो कर ही लोगे, क्योंकि चार कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, अकेले का कमरा दे दिया जाए आपको, इसलिए महात्माओं को अकेले कमरा नहीं दिया जाता था हम लोगों को पहले, अकेले कमरा नहीं मिलता था हम लोगों को। हम लोगों को शुरुआत में एक डॉर्मेट्री मिली थी जिसमें 6-7 बेड एक साथ पड़े थे, 6-7 बिस्तर एक साथ पड़े थे। अब उसमें कोई है बैठ करके संध्या वंदन करने लगा, अच्युताय नमः माधवाय नमः, सब संध्या वंदन। दूसरा है जाप कर रहा है, तो उसमें आपको भले आलस आ रहा हो, डर के मारे या लज्जा के मारे या शर्म के मारे, आप भी बैठ करके चाहे झूठा ही आँख बंद करके बैठो। हम लोगों को हुआ है। तो संघम शरणम गच्छा, समूह में साधना होती है। जब पास में रहोगे 10 लोगों के, साधकों के बीच में रहोगे, तो आप भी थोड़ा स्वाध्याय कर लोगे, मनोवृत्ति अच्छी बनेगी, जाप कर लोगे, प्रमाद कम हो जाओगे। ये प्रमाद को कम करने का एक तरीका है कि साधकों के साथ रहो। भजन में क्या कहेंगे, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, है ना, ऐसे कहा। या ये पहले भी होता था, संतों की मंडली चलती थी। भागवत में वर्णन आएगा कि जब कहीं पर देखो तो वहाँ कितने संत इकट्ठे हो गए, सुकरताल में इतने इतने संत आ गए, फिर पिंडारक क्षेत्र में अमुक अमुक संत आ गए, विश्वामित्रो असिता कांडो दुर्वासा भृगु अंगिरा असितो देवला, तमाम संत लोग आके बैठ गए, आपस में चर्चा होती है, चिंतन होता है। प्रश्नोपनिषद में देखो 6-6 संत लोग आ जाते हैं। तो साथ में रहो तो मन थोड़ा प्रमाद से बच जाएगा। तुम लोग जो है ना, अलग कमरा चाहिए ना, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आजकल के नए जमाने में प्राइवेसी चाहिए, अलग कमरा चाहिए। और जब से अलग कमरा विद्यार्थियों को मिलने लगा, तब से प्रमादी होने लगे। वैसे विद्यार्थियों को अलग कमरा नहीं देना चाहिए, उनके लिए डॉर्मेट्री होनी चाहिए जिसमें 3-4 कमरे बिस्तर एक साथ हों। भले कभी पेंसिल टूटेगी, लड़ाई होगी, वो मानते हैं, लेकिन कम से कम अरे एक सवेरे जग जाएगा, एक सवेरे जग जाएगा और दूसरा सोता रहेगा, तो उसको जलन होगी, मैं जग गया हूँ ये सो क्यों रहा है, तो लात मार के जाएगा खटिया को उठ। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बाथरूम कॉमन होना चाहिए, ये सब होता है। अब ये सब हम लोगों ने जो व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया दे दिया ना, उसका दुष्परिणाम ये दूसरे तरीके से आता है। उसमें कौन सा जो है, तुम रहे हो एक कमरे में 10 लोग हरिद्वार में रहे हो, जब साधना शिविर में गए थे याद नहीं है, जमीन पे ऐसे बिछा लिए थे, एक कमरे में लेडीज 10-15, एक कमरे में जेंट्स, तुम लोग बरामदे में थे, तो वो टीन पड़ी थी, है ना, टीन पड़ी थी, जब छत भी नहीं थी वहाँ पे, वहीं तो अप्रमत्तस्तदा भवति, प्रमाद से मुक्त हो जाए। अब एक तो प्रमाद से मुक्त होने का एक उपाय है लक्ष्य के प्रति निष्ठा और थोड़ा साधकों का संग। ये दो चीज अगर रहता है तो प्रमाद से बच जाएगा। भगवान भाष्यकार ने इस पर जोर दिया है, वो जोर दिया है कि ये उस अवस्था के प्राप्त होने के पहले की बात है। वो जो पहले मंत्र में था, बुद्धि शांत हो गई, मन भी अब संकल्प विकल्प नहीं करता, इंद्रियां शांत हो गई, तो उस अवस्था के प्राप्त होने के पहले की अवस्था है अप्रमादी रहो। क्यों, वो कहते समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान तदा तस्मिन काले यदा यो प्रवृत्ति योगो भवती। क्यों, क्योंकि जब आप मन को समाहित करने के लिए प्रयत्नशील बनोगे, उस समय जो आप साधना करते हो वहाँ प्रमाद से रहित हो, और जब बुद्धि शांत हो गई, इंद्रियां शांत हो गई, तब हम कहें कि अप्रमादी होगा, उसका कोई मतलब नहीं। ये भगवान भाष्यकार ने इसी बात को कह दिया। न ही बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभव अस्ति, इसलिए ये पहले की चीज है, बिल्कुल प्रमाद रहित हो। चलो अपने आप समझना, जैसा ठीक समझो। दूसरी बात है, जब साधना के मार्ग में चलते हैं तो वो 4 दोष हम लोगों ने कल सुना था, लय, विक्षेप, कषाय और ससाधन। लय मतलब होता है, लय पहली चीज है, लय कहते हैं आप ध्यान करने बैठे, जाप करने बैठे, तो होता क्या है, उपसंघृतम मनो यदि सुषुप्तिम गच्छेत तदा सा अनर्थ बीजा अवस्था भवति। उपसंघृतम मना मन और इंद्रियों को बाहर से आपने खींच लिया, अंदर ला लिया, अब इंद्रियां बाहर नहीं जाती, मन का भी संकल्प विकल्प थोड़ा शांत हो गया, और उस समय आप बिल्कुल धीरे से बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे सुषुप्तिम गच्छेत, धीरे से नींद में चलने लगे, नींद में चले गए। जब नींद में चले गए उस समय तदा सा अनर्था बीजावस्था बोलते, उस समय आपका जो बीजावस्था है वो अज्ञान, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उस अवस्था का नाम है लय अवस्था। लय अवस्था माने आपका अब इंद्रियां शांत, मन शांत, तो हम थोड़ा ऊंघने लगते हैं, सो जाते, बैठे बैठे सो जाते। होता क्या है ना, परिस्थितियां क्या होती हैं कि यह जो हमारा अंतःकरण है इसको 50 साल से एक अनुभव है, 50 साल से, कि जब इंद्रियां शांत हो जाएं, जब मन शांत हो जाएं, तब हम सोते हैं। ये 50 साल से इसका अनुभव यही है कि जब इंद्रिय काम करना बंद कर देती, हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, आंख कान काम बंद करना कर दिया, शांत हो गया, और उस समय हम सोते हैं। तो आज हम जब ध्यान करने बैठे तब भी इंद्रियों को रोके, मन का संकल्प विकल्प शांत हुआ, तो भीतर से वही पुरानी वाली आदत आई कि जब सब शांत होता है तो हम सोते, बस उस धीरे से ध्यान करते करते और सो जाता है, उसका नाम है लय अवस्था। वो समाधि उमाधि नहीं है, वो भले किसी को देख के लगे बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है, लय अवस्था में। हाँ, सत्संग में भी ऐसे, हाँ हाँ, ध्यान वगैरह में जब हम लोग कराते हैं तो खर्राटे आ जाते हैं। हाँ, और सत्संग में भी यही हुआ, सत्संग में जैसे किसी दिन मन लगा, सत्संग में मन लगा, लेकिन अब धीरे धीरे इंद्रियों का बाहर चलना शांत हो गया, मन भी थोड़ा लग गया। हाँ, तो अब धीरे धीरे आदत वही 50 साल की है कि जब सब शांत हो गए तो हम सोते हैं, तो सत्संग सुनते सुनते भी आदमी थोड़ा सा ऊँघने लगता है, स्थिति वही होती है। तो इस अवस्था का नाम होता है लय अवस्था। लय अवस्था सुषुप्ति के जैसे होती है, अनर्थकारी होती है, उसमें सारे संस्कार संग्रहित होते हैं, बीज होता है। ये ध्यान के लिए, साधना के लिए बहुत बड़ी बाधा है। कई लोग जाप करते रहेंगे, देखो ये बड़ा जाप करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ ऐसा मन शांत होगा, कुछ होगा कि माले छूट के गिर गई। हुआ तो नहीं कभी किसी का, माला छूट के गिर गई। हाँ, क्यों गिर गई माला, उस क्षण आप लय अवस्था में चले गए, ये पहचान है, माला हाथ से खिसक गई, लय अवस्था की स्थिति, एक झपकी आ गई, एक झटका आया आपको, आप वहाँ गए, आप चैतन्य नहीं रहे। हमारे कई महात्मा लोग वो रखते थे ऐसे, यहाँ लगा लेते थे गले के पास, क्या बोलते थे उसको स्वामी जी, ऐसे करके रख, हाँ, लकड़ी कैसे बना होता था, जैसे हाथ रख करके जाप करते थे, हाँ, हाथ उसको, और फिर उसको ऐसे यहाँ गले पर रख कर, यूं करके ऐसे, कमर तनी रहे, अब आप सो के दिखाओ। तो यहाँ रख लेते थे ऐसे ऐसे से, अब ध्यान करने बैठ गए। हाँ, तो ये सब लय अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम होता है लय, दूसरे का नाम दिया विक्षेप। देखो विक्षेप का वर्णन करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है ये लय से निवृत्ति का उपाय भी बता दिए हैं, लेकिन हम उसको बाद, तद व्यावृत्तये पूर्णम ब्रह्म अस्मि इति, इति तद व्यावृत्तये पूर्णम ब्रह्म अस्मि इति, यहाँ तक इसका उपाय बताया। आवृतौ योजयेत आवृतौ नियुक्तम विषयेषु विक्षिप्तम चेत स्यात्। आप देखो विक्षेप माने, आप बैठे थे कि मैं भगवान राम का ध्यान करूंगा, आज बैठे थे कि मैं अपनी आत्मा का ध्यान करूंगा, आप इस सोच के मेरे साथ बैठे थे ना कि आज मैं अपने सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करूंगा, और ध्यान करते करते आपके चित्त में जो आत्मा से था वो आत्मा से फिर आत्मदेव पंडित जी का ध्यान आ गया। एक आत्मदेव पंडित थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और तो सब ठीक था, बेटा बड़ा दुष्ट था, नाम था धुंधकारी, हाँ धुंधकारी, करता क्या था? अरे वो तो बहुत इतना दुष्ट कि बच्चों को पकड़ के मारता था, प्रेत बना था, प्रेत। हाँ, प्रेत ऐसे हुआ, ऐसे होता है। अब ये स्थिति जब भीतर चलने लगी तो इसका नाम हुआ विक्षिप्त, विक्षेप। अब चित्त में एक से दूसरी, इसको कहते हैं एक चेन चलती है, श्रृंखला चलती है, एक से दूसरा, एक से दूसरा, एक से दूसरा, एक से दूसरा जुड़ा हुआ चलता है। और फिर ओ आप बैठे थे आत्मा का ध्यान करने, बैठे थे आप भगवान का ध्यान करने के लिए, और चलते चलते चित्त न जाने कहाँ पर चला गया। आवृतौ योजयत, आवृतौ नियुक्तम, जिस चीज़ के लिए आपने, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें आपने अपने मन को नियोजित किया था, विषयोस विक्षिप्तम, लेकिन चला कहाँ गया? किसी न किसी विषयों में। तो इसका नाम हो गया विक्षेप। एक दूसरी बाधा हो गई, दो, हाँ ठीक है, लय विक्षेप। फिर भाष्यकार इसका, हाँ इसका उपाय बताएंगे, तद स्यात् तद् दोष दर्शनेन ततोऽपि व्यावर्तयेत्। इसका उपाय ये बताया टीकाकार ने। हाँ अच्छा, तीसरा, व्यावृत्तम अपि ततः तटस्थम चेत् स्यात् सा अपि यावत् कसाय अवस्था ततो निरुद्धम मनो यदा न जागर। हाँ, होता क्या है तीसरी अवस्था? अब आप बैठे थे ध्यान करने के लिए, अब मन बाहर तो नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, लेकिन हमारे चित्त के भीतर सो सा अपि यावत् कसाय अवस्था, यावत् कसाय अवस्था, यावताम सर्वेशाम रागादि कसायाणाम, ये हमारे चित्त में न जाने कितने राग द्वेष भरे पड़े हैं सालों साल के, शत्रु मित्र अपना पराया। और अब आपका यही चित्त, यही चित्त जो भीतर भरा पड़ा है, उसी को ला करके सामने उपस्थित करने लगता है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे बैठे बैठे आपके चित्त के तमाम तरह की जितनी चीजें हैं वो सब का सब बाहर आने लगता है। उस अवस्था में क्या हुआ? आपकी इंद्रियां बाहर नहीं जा रही थी, इंद्रिय बाहर नहीं जा रही थी, मन भी बाहर नहीं जा रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में जो अनेकानेक वर्षों से आपने संस्कार को संग्रहित किया था, अब उसने अपनी फाइल को खोल दिया, सब अपना जो है पिटारा खोल देता है ध्यान के समय, और वो सब आपके भीतर उद्भूत हो जाता है। उस अवस्था का नाम हो गया कषाय अवस्था। एक देखो, एक संत ने कहा, देखो जो खाओगे डकार उसी की आएगी ना, जो खाया होगा जब डकार आएगी तो किसकी? उसी की। मतलब आपने चावल खाया है तो चावल की डकार आएगी, आप ब्रह्म विद्या का आपने पचाया है तो उसकी डकार आएगी, आपने राग द्वेष को भीतर रखा है तो उसकी डकार आएगी, आपके भीतर संशय विपर्य के खाया हुआ है तो उसकी डकार आए, जो भीतर है उसी की डकार आती है, जो भीतर रखा है वही तुम्हारा जो है सामने आता है। असल में तो ये अंतःकरण तो सात्विक है, ये तो बार बार सुने हो, पांचों महाभूतों के सत्वगुण के मिश्रण से बना कौन सा हमारा अंतःकरण, तो सात्विक है ना, अंतःकरण मूलतः सात्विक है, पांचों महाभूतों के सत्वगुण से बना है। अरे सोने का कलश है, स्वर्ण कलश है, बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध था, लेकिन हमने क्या किया? बोले स्वर्ण कलश में फिर हमने विषपूर्ण अनेकानेक जहर से इस कलश को भर दिया, मदिरा से भर दिया, किसको? सोने का कलश को। ऊपर से तो अच्छा है, चमकदार है, लेकिन भरा अंदर किस चीज से? कचड़ा से, कचड़ा से भर दिया। वो जो कचड़े से भर दिया तो वो उसी का नाम हो गया कषाय। कषाय माने वो हमारे लाया हुआ है, किसी और ने हमको नहीं, हमारे लाया हुआ है। अब एक चीज और समझना, एक कषाय का जो शब्द आया है मैंने पढ़ दिया, यावत कषाय अवस्था, तो इसको जो कहा कल भी हमने थोड़ा बताया था, एक सरल भाषा में समझो, बिल्कुल सरल भाषा में, आपने रसोई के सामने एक हरा हरा सा जो है ड्रम रख दिया है ना, रसोई के सामने पास है में हरा हरा ड्रम रख दिया है, नाम क्या रखा उसका? हाँ, ऊपर से प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है, हरा हरा है, अच्छा दिख रहा है, यही ना, दिख अच्छा रहा है, प्लास्टिक का है, दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन अब उसमें एक को हमने देखा उसने कूड़ा डाल दिया, उसके बाद जो भी आएगा वो क्या करेगा उसमें, जो भी आएगा डालेगा क्या उसमें? हाँ, हम भी अपने कमरे से डब्बा ले गए उसी में डाल आए, हमने कहा कभी कभी हमारे सेवक लोग भूल जाते तो हम ही डाल लाते हैं, हम भी उसी में डाल आए कूड़ा, अपना डब्बा खाली कराए। तो जो आएगा, तो जब आपका चित्त, आपका अंतःकरण, आपने अपने अंतःकरण को कूड़ादान बना लिया है, तो पूरे समाज के लोग क्या डालेंगे उसमें? पूरा समाज आपके अंतःकरण में कूड़ा डालता रहता है। वो बहुत पापी है, वो बहुत दुष्ट है, वो पड़ोसी तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका घर ऐसा, उसकी भैंस हमारा खेत चर गई, क्या डालेंगे दुनिया के लोग? आपके चित्त में कूड़ा डालते हैं। और हमने अपने हृदय को जो शुद्ध था, सात्विक था, सोने का कलश जैसा था, उस अंतःकरण को हमने बना लिया पूरी तरह से कूड़ा धन, पूरा कूड़ा धन, पूरी तरह से। तो क्यों बना लेते, क्यों बना लिया? अरे अब हमारे पास बैठी और किसी एक एक व्यक्ति की जो है लगातार बुराई, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, अरे हमारे किस काम का, मैं क्यों सुन? नहीं पटता संबंध तोड़ लो, लेकिन सवेरे से शाम तक दिल को क्या बनाया? सवेरे से शाम तक, हाँ, कोई मिला उसके साथ में उसी की बुताई, कोई मिला उसके साथ उसी की निंदा, कोई मिला उसके साथ उसी का, दिन रात चिंतन करते करते हृदय को बनाया कैसे? बोले डस्टबिन बना डाला, कूड़ादान बना डाला, और कूड़ादान बरदान बना डाला तो उसमें से बदबू आती, उसमें कौन सा कूड़ेदान से क्या आएगी, वहां कोई इत्र की सुगंध आएगी क्या? फिर बदबू आती है, जब आपके हृदय से बदबू आती है तो आपसे सब किनारे किनारे भाग जाएंगे, जब किनारे किनारे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो आप कहोगे कोई हमको समझता नहीं, हमारे मन को कोई शांत ही नहीं, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हम तो वही से हो गए। अरे भैया तुम ऐसे बने, आप अपने हृदय में पुष्प रखो कमल का, एक कसाय की निवृत्ति, कसाय माने, कसाय माने ये जो संग्रहित किया अनेकानेक संस्कार सुन करके देख करके, यदृष्टम यश्रुतम तत् जनित वासनाया, तो देख करके सुन करके जो आपने संस्कार संग्रहित किया उसके कारण हृदय कैसा हो गया? कसाय कलुषित हो गया, इसको कलुषित अंतःकरण कहते हैं, शब्द आएगा कलुषित अंतःकरण। हाँ, तो एक कसाय से कलुषित हो गया, अब वो ध्यान में बैठ, अब वो ध्यान में बैठे, चिंतन में बैठे, जाप करने के लिए माला ले ले, तो वो चित्त वही तो निकालेगा जो उसके भीतर रखा हुआ है ना, वही तो निकाल के दिखाएगा, वो फाइल खोल दिया उसने, लो सूंगो, तो क्या अंतःकरण गंध, तीन दोष, लय, विक्षेप, कसाय। हाँ, दोष समझ में आ रहा है कि नहीं? ये साधन के बहुत बड़े दोष हैं, योग दर्शन में बहुत ज़्यादा जोर दिया, टीकाकार ने यहाँ पर लिया इस बात को, भाष्यकार ने छुपे तौर से उसको कह दिया प्रभावा अव्ययों की भाषा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लय माने समझ में आ जाता है, इस समय किसको किसको नींद आ रही है, इस समय तो आज तो किसी को नहीं आ रही, कभी कभी तो आ रही थी सवेरे, आज किसी को नहीं आ रही है ना, लय है नहीं। हाँ, आज पता नहीं क्यों विक्षेप भी नहीं दिख रहा है किसी का, बिल्कुल बड़े ध्यान होके तन्मय होके सुन रहे हो सब लोग, आज मन भी इधर उधर नहीं, जब मन इधर उधर जाएगा ना तो फिर कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी आसन बदलेंगे, वो मतलब पता लगता है कि मन कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहा है ख्याली पुलाव में, वो विक्षेप है। और कसाय, कसाय माने आपके अंतःकरण में जो अंतःकरण सात्विक है, स्वर्ण कलश के जैसे है, सत्य गुण से बना है, उसमें हम कचड़ा क्यों भरें? हाँ, उस चीज को हम याद, इसको संतों ने कहा याद क्यों रखें, इसको उसको क्यों याद रखें, जो चीज हमको खुद ही दुख देवे। याद रखना है तो किसको, अपने ब्रह्म स्वरूप को याद रखो, अपनी आत्म स्वरूप को याद रखो। वही बात आ जाएगी ना, सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणम तम विद्याथ दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जो योग है, जो जो चीजें आपको दुख देती हैं उससे भी योग कर लो, उसमें कौन सा जो है, हिम्मत चाहिए। हाँ हिम्मत चाहिए। बेटे से दुख मिलता है, मैंने बेटे से नाता तोड़ लिया, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, जाओ मेरा आशीर्वाद है सुख से जियो। घर वाले छोड़ नहीं पाते, चिपके रहेंगे, दुखी भी होंगे और चिपके रहेंगे, यही है। कोई दोष नहीं ब्रह्म विद्या के मार्ग में, जाओ आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आपको दुख मिलता है ना, किनारे करो, झेलो अपने आप को, जिससे भी आपके चित्त को दुख मिलता है, आप उसका चिंतन मत करो, बार बार चिंतन मत करो। हाँ आप लोग नाता भी नहीं तोड़ पाते हो और बार बार चिंतन भी करते रहते हो, वो चिंतन दोष हो जाता है। निकालो अपने, एक शब्द कबीर साहब की, मैंने अपने जीवन में उसको पालन किया, कोशिश किया, बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। हाँ बड़ी मार कबीर की चित्त, हम निरंतर चिंतन नहीं करते रहते, हाँ वो फलनवा ऐसा, किनारे किया बस, भीतर से जाओ। हम दर्पण है, जब सामने आएगा तो खूब प्यार से बात कर लेंगे, दर्पण पूरा का पूरा प्रतिबिंबित करता है, भीतर कुछ नहीं रखता, क्यों चित्त भी क्यों विषय। अगर चित्त में रखना है तो हम अपना उपनिषद का ज्ञान रखेंगे, ये मंत्र को याद रखेंगे, चित्त को ऐसा बनाओ। खैर ठीक है, कसाय, हाँ लय विक्षेप कसाय। अब तीनों नहीं हुआ, तीनों नहीं हुआ तो ध्यान करने बैठा, जब ध्यान करने बैठा और किसी दिन मन लग गया ध्यान, मन लग गया ध्यान में, जब ध्यान में मन लग गया तो बहुत अच्छा लगता है, हाय आज तो बिल्कुल शरीर हल्का, आधा घंटा तो बिल्कुल चुटकी बजाते बीत गया, इतना मन शांत, इतना बिल्कुल तरोताजा, हाँ अच्छा लगा। फिर उसके बाद सवेरे फिर दूसरे दिन बैठेगा तो जैसे कल ध्यान लगा था वैसे आज लगे, जैसे कल लगा था, जैसे कल जो है बिल्कुल सब शरीर हल्का हो गया था, मन शांत, ऐसे आज भी हो जाओगे। इसका मतलब कल आपने ध्यान की अवस्था में जो रस मिला था उसका आस्वादन किया था और उसी स्वाद को आज फिर से पुनरावृत्ति करना चाह रहे हो, ये है रसास्वादन रूपी दोष। बिल्कुल उसको पुनरावृत्ति नहीं, उस अवस्था में हम हैं बस, रसास्वादन माने यही बना रहे, इतना शांत हो गए, यही बना रहे। अब जो यही भाव बना रहे, इस भाव को बनाने के चक्कर में आपकी मन की चरखी शुरू हो गई, मन की चरखी शुरू हो गई ना, संकल्प विकल्प यही बना रहे, ऐसे ऐसे ध्यान बना रहे, मतलब आप कहाँ आ गए, ध्यान से बाहर आ गए, बिल्कुल ध्यान से बाहर आ गए, विक्षेप की अवस्था में आ गए, है ना। बनाए भी रखना क्यों चाहते, क्यों रखना चाहते, रसास्वादन में उसके रस का आस्वादन में इतना चिपक जावे कि फिर उस आस्वादन के लिए फिर से इंद्रिय मन को चलायमान कर दे। तो सिद्धांत था यदा पंचाव तिष्ठन्ते, और उसने उस आस्वादन के लिए फिर इंद्रिय को चलायमान कर दिया, मन को चलायमान कर दिया, तो वो कहाँ अपनी अवस्था से पुनः बाहर आ गया, तो दोष हो गया कौन सा, रसास्वादन का। ये चार दोष माने जाते हैं। अब आप लोग खुद समझ लो, टीकाकार ने जो लिखा हम पढ़ते हैं, देखो आप लोगों की किताब में नहीं है, टीका में, उपसंहृतम मनो यदि सुषुप्तिम गच्छेत तदा सा अनर्थ बीजा अवस्था भवति तद व्यावृत्तये पूर्णम ब्रह्म अस्मि इति आवृत्तौ योजयेत। यहाँ तक कह रहे हैं कि जब आपने मन और इंद्रियों को समेट लिया और भीतर आपका चला गया तो लय अवस्था आ जाती है। जब लय अवस्था आने लगती है तो उस समय होश में रह करके मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से अखंडाकार वृत्ति बनाए रखो। अखंडाकार वृत्ति जब बनाए रखोगे तो लय चला जाएगा। अब देखो अखंडाकार वृत्ति में आपने अपनी बुद्धि को चलायमान कर दिया, समझ रहे होंगे, बुद्धि आपकी क्रियाशील हो गई। आप बुद्धि क्या कर रही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लय कब हुआ था, जब बुद्धि भी शांत हुई थी ना, मन भी शांत हुआ, इंद्रिय भी शांत हुई, बुद्धि भी शांत हुई, तो चुपके से आप खिसक गए लय में। लेकिन अब शास्त्र ने कह दिया इस समय आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। जब ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे तो आपने बुद्धि को एक काम दे दिया, बुद्धि को एक काम दे दिया। जब बुद्धि काम करने लगी तो आपका लय अवस्था में जाना रुक जाओगे। क्या कहते हो, प्रेत को कौन सा काम दे दिया, सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो, है ना। तो इस बुद्धि को एक काम दे दिया, ब्रह्माकार वृत्ति बनो। तो ब्रह्म पूर्णम ब्रह्म अस्मि इति आवृत्तौ योजयेत, इस प्रकार से लय पर विजय पाना चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति से लय पर विजय पाया जाता है। दूसरा कहते हैं आवृतौ नियोक्तम विषयेषु विक्षिप्तम चेत स्यात् ताद दोष दर्शनेन ततो अपि व्यावर्तयेत। आप जब अखंडाकार वृत्ति भी लगाते हो और अखंडाकार वृत्ति बनाने में फिर भी चित्त कहीं ना कहीं विषयों में भटक जाता है तो विक्षेप की अवस्था आ गई। जब विक्षेप की अवस्था आ गई तो जहाँ जहाँ चित्त जाता है उन सारे संसार के विषयों में दोष दर्शनीन ततो अपि व्यावर्तय, दोष दर्शन करो। प्रतिपक्ष भावना, इसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। मैंने सुनाया कई बार ना, अगर किसी में आपको बड़ी अच्छाई दिखाई पड़ती है, उससे आसक्त हो गए हो आप, तो उसमें देखो कोई दोष होगा, दोष देखोगे तो चित्त की आसक्ति मिट जाए। अगर कोई आपको शत्रु लग रहा है और उससे घृणा का भाव पैदा हो रहा है दुश्मन से, तब आपके चित्त में द्वेष की वृत्ति आ गई, उसमें अच्छाई देखो, एकात्व अच्छाई होगी। अच्छाई देखोगे तो आपके भीतर घृणा का शत्रु का भाव, चित्त राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। तो प्रतिपक्ष भावना से जहाँ आसक्ति है वहाँ पर दोष दर्शन, जहाँ पर शत्रु भाव है, घृणा का भाव है, वहाँ पर गुण दर्शन। जब ऐसा करोगे तो चित्त राग द्वेष से आपका निर्मल हो जाएगा, तो विक्षेप मिट जाएगा, इस बात को कहा। अच्छा, अब तीसरा देखो, व्यावृत्तम अपि ततः तटस्थम चेत स्यात् सापि यावत् कषाय अवस्था। ये जो कषाय अवस्था है, कह रहे हैं व्यावृत्तम अपि, आपने मन को खींच लिया अपने भीतर, अब कहीं पर जो है आपका चित्त विक्षिप्त नहीं होता, तब भीतर से ही वो जो निकाल रहा है अपना तमाम तरह का जो है कचड़ा, कषाय अवस्था, यावत कषाय अवस्था, उसके लिए क्या करो, बोले अब उसका तो एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा संत का सानिध्य। तो उससे होगा क्या कि वो भीतर का कचड़ा निकल जाएगा और उसमें गुणाधान हो जाएगा। याद है संस्कार के तीन स्वरूप थे, दोषापनयन, गुणाधान और तीसरा हीनांग पूर्ति। दोषापनय, जैसे कोई घर है, देखो सीधा कोई घर है, हाँ, उस घर में तमाम तरह का कचरा भरा पड़ा है, अंधेरा भरा पड़ा है, आप उस घर में रहने लगो, जाके बैठ जाओ घर पे। जब घर में बैठ जाओगे तो धीरे धीरे कोई भगत आएगा, घर में झाड़ू लगा देगा, उसमें पोछा लगा देगा, आप खुद ही सफाई कर लोगे। तो क्या हो गया, धीरे धीरे आपने कमरे को साफ, और फिर कभी जब आप रहने लगे तो वहाँ दीपक जला लोगे, अगरबत्ती जला लोगे, ये समझ आ रहा है कि नहीं, एकाध फूल रख लोगे, अच्छा हो जाएगा। तो यह जो चित्त में कषाय का दोष है, इसके लिए श्रवण मनन सानिध्य सत्संग बहुत जरूरी है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि जब पास में रहोगे, जैसे हमने कहा घर में रहोगे तो हो जाएगा, तो पास में रहोगे तो दोष का अपनयन होता रहेगा और गुणों का, सद्विचारों का आदान होता रहेगा, और धीरे धीरे कषाय की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, समझाना चाहिए। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवन, और कोई उपाय नहीं, यही उपाय है, यही उपाय है। तो कषाय की निवृत्ति के लिए अब यहीं पर लगा लो, कषाय की निवृत्ति के लिए सत्संग, सत्संग शास्त्र और आचार्य का सानिध्य, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जितने समय तक आप लोग सत्संग में रहोगे उस समय अपने मन को देखो, जितने समय पर आप आश्रम में रहो और घर पे रहो दोनों समय के मन की तुलना कर लो, आपस में कंपेयर कर लो। कभी बैठ करके खुद दोनों की तुलना करो, हम एक महीना आश्रम में रहे एक महीना घर पे रहे, दोनों में मन की स्थिति हमारी कैसी थी, मना स्थिति कैसे थी। एक समय तक इतने दिन तक हम सत्संग में थे, इतने समय तक हम संसार के शादी विवाह में गए थे, नाते रिश्तेदारी में गए थे, दोनों स्थिति में मन की तुलना कर लो। साधक वही है जो अपने मन को देखे, बस आगे बढ़ो। अब एक तीनों दोष का निवृत्ति का हो गया, चौथा दोष था रसास्वादन। रसास्वादन तो अभी साधकों को करना चाहिए, अभी तुम लोग करो कम से कम रस तो लग जाओ, उससे निवृत्ति के लिए बाद की बात है, अभी उसकी चर्चा नहीं है। ततो निरुद्धम मनो यदा न जागृति न स्वपिति न चांतराल अवस्थां भवति। और यहाँ पर जो निरोधा अवस्था बताया, निरुद्ध चित्त की, कल एक शब्द कहा था ना, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, जब उस अवस्था में सब निवृत्त हो गया निरोध हो जाएगा, रसास्वादन के भी परे चले गए निरुद्ध हो गया, तो कह रहे ततो निरुद्धम मनः यदा न जागृति, जब मन जगा हुआ नहीं है, ना स्वपिति ना सोया हुआ है, ना चा अंतराल अवस्थम जागने और सोने की उन्मीदी अवस्था वो भी अब नहीं है, उस समय पूर्ण ब्रह्म अवभासकतया ये, उस समय केवल अपने स्वरूप का बोध है, उस अवस्था का नाम होगा निरोध अवस्था। निरुद्ध ताप क्षीणम भवति तदा सर्व अनर्थ वियोग लक्षणा, उस अवस्था में सर्व अनर्थ वियोग लक्षणा, समस्त अनर्थों का वियोग हो जाता है, उसी का नाम है अप्रमत्तस तदा भवति, जो श्रुति ने कहा था अप्रमत्तः तदा भवती, उस अवस्था में अप्रमादी हो जाएगा निरोध की अवस्था में। यहाँ तक भाष्य जो हमको बताना था थोड़ा सा हमने बता दिया। तो 11वां मंत्र हो गया, ठीक है। अब 12वें मंत्र की संगति, 12वें मंत्र की संगति लेते हैं। अब संगति में उसी मंत्र को याद रखो, ये 11वां मंत्र तो 10वें मंत्र का एक तरीके से उसका अर्थवाद है, उसकी स्तुति है, उसका सिद्धांत का सिद्धांत वही है, दसवां वाला मंत्र यदा पंचाव तिष्ठन्ते। तो अब जो 12वें मंत्र में अब उसी के आधार पर संगति ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं देखो, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म इदम तद इति विशेषतो गृह्येत। देखो भाई, हम किसी भी चीज को, यह कटोरी है, ये मेज है, ये पुष्प है, कब देखते हैं, जब बुद्धि हमारी काम करती रहती है, बुद्धि काम करती रहती, वही वृत्ति व्याप्ति होती रहती, फल व्याप्ति होती रहती, हमारी बुद्धि वृत्ति बाहर निकल करके विषय का अनुभव करती है, और तब हम जानते हैं कि यह चीज अमुक है, यह चीज अमुक है, यह चीज अमुक है। उसी प्रकार से अगर बुद्धि की वृत्ति से हम उसको जाने कि यह ब्रह्म है, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म, चेत माने यदि, यदि वह ब्रह्म भी बुद्धि की चेष्टा का विषय होवे, वृत्ति व्याप्ति होवे, तब हम कहेंगे इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, हमने समझ लिया, हमने जान लिया। हमने एक दिन कहा था, शायद याद होगा, कि ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनादि और अनंत, जिसकी सीमा रेखा होती है उसी में वृत्ति व्याप्ति होती है, जिसका एक आकृति होगा, जिसका कोई रूप होगा, जिसका कोई इंद्रिय ग्राही होगा, हमारी पांचों इंद्रियों से इंद्रिय ग्राही होगा तो उसी में वृत्ति व्याप्ति होगी, वह इंद्रियातीत है तो उसमें वृत्ति व्याप्ति भी कैसे होगी, ठीक है ना। तो हाँ, तो चेद ब्रह्म इदम तद इति, तो आप कह सकते हो कि यह ब्रह्म है, अगर बुद्धि की विषय बुद्धि के अंदर आता तो विशेष तो गृहित, कह रहे हैं बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारण अभावत अनुपलभ्य मानम नास्तीय ब्रह्म। बुद्ध्यादि उपरमे, आपने तो कह दिया बुद्धि को शांत कर लो, तो हमने बुद्धि को शांत कर लिया, जब बुद्धि को शांत कर लिया तो किसी भी चीज का ग्रहण करने का जो कारण होता है, ग्रहण कारण अभावत, किसी भी चीज को ग्रहण करने का समझने वाली चीजें खत्म हो गई ना, बुद्धि शांत हो गई तो अनुपलब्ध मानम, फिर कुछ भी अनुभव में नहीं होता। इसलिए नास्ति एव ब्रह्म, तो आप ये कहिए कि ब्रह्म है ही नहीं। भाई कैसे जानोगे ब्रह्म को, कैसे जानोगे? आज तक हमने जो जाना है कैसे जाना है? बुद्धि वृत्ति से। हमारी बुद्धि जाती है, वृत्ति व्याप्ति होती है, हम जानते हैं ये जाना ये जाना ये जाना, कान से हमने ये सुना, जीवा से हमने इसके रस को जाना, नासिका से हमने इस गंध को जाना, आज तक हम ऐसे जानते रहे। आपने कहा ये पांचों इंद्रियों का नियंता मन लगाम है, मन का नियंता बुद्धि, और आपने कहा मन भी शांत बुद्धि भी शांत, तो किसी भी चीज के ग्रहण करने का पकड़ने का वो मशीनें खत्म हो गई। जब ग्रहण करने की मशीनें आपने शांत कर दिया तो वहां पर क्या अनुभव होगा? बोले नास्ते ओ ब्रह्म, ये कहिए कि ब्रह्म ब्रह्म वहां पर नहीं है। क्यों? अनुपलब्ध मानम, उस समय कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, कुछ अनुभव नहीं होगा, तो आपका फिर वहां पर ये कहना चाहिए ब्रह्म ने, ये प्रश्न है एक तरीके से। वो वही वाला कि आपने कहा यदा पंचाव तिष्ठन, तो ज्ञानेन्द्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, तो क्या अनुभव हुआ? बोले कुछ भी नहीं, तो नास्ति हो ब्रह्म। मन ननु नहीं, मन में ऐसा प्रसंग आ सकता है कि ब्रह्म फिर है ही नहीं, क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रही। उपलब्धि का साधन आज तक हमने यही समझा है प्रमेय और प्रमाण का व्यवहार होता है। प्रमाता प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानता है, त्रिपुटी होती है, मैं जानने वाला हूँ, बुद्धि आदि के माध्यम से अमुक अमुक चीज को मैं जानता रहता हूँ, यही ना। हाँ, तो जब वहाँ पर प्रमाण ही नहीं है तो जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे? नास्ते हो ब्रह्म, फिर से इसी बात को समझाना चाह रहे हैं। यत ही करण गोचरम तद अस्ति इति प्रसिद्धम लोके, यत ही जो भी वस्तु करण गोचरम इंद्रियों से ग्राह्य होता है तद अस्ति, उसको हम कहते हैं है लोके प्रसिद्धम, लोक में यही बात प्रसिद्ध है जी, दुनिया में सब यही समझते हैं, जिस चीज को हमने समझा देखा जाना बूझा वही चीज है। विपरीतम च असद इति, विपरीत जिस चीज को हमने ना देखा ना सुना ना जाना ना समझा वो चीज, बोले असत है ही नहीं। अतः च अनर्थो को योगः अनुपलब्धमानत्वात्, इसलिए आपका यह जो बताया हुआ है यो ताम योगम इति मन्यन्ते, आपका वह योग बताना बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई फायदा वेदा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ मिलेगी नहीं वहां पे, कुछ अनुभव ही नहीं होगा, कुछ अनुभव नहीं होगा तो बेकार है। तथा अतः अनर्थ को योग, अतः चा अनर्थ को योग, क्यों अनुपलब्ध मानत्व, क्योंकि फिर वहां कोई चीज उपलब्धि वहां पर कुछ होते नहीं, इंद्रिय को कुछ पता ही नहीं लगेगा, ना शब्द है ना स्पर्श है ना रूप है ना रस है ना गंध है, कोई चीज को उपलब्धि नहीं है। आपने बुद्धि को शांत कर दिया, मन को शांत कर दिया, कुछ मिले ही नहीं, फिर काहे के लिए हम योग करें? अरे कुछ मिले तब तो करे ना, कुछ मिले तब तो करे ना, आज तक हम यही करते थे, कुछ मिलेगा तो हम करेंगे। रुपया मिले, सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, बाल बच्चे मिले, कुछ मिले तब करेंगे ना, क्या फायदा बताओ? कुछ मिले नहीं, कुछ अनुभव भी नहीं हुआ तो क्या फायदा? अनर्थो का ही होगा, क्या क्या भाष्यकार ने, अनुपलब्ध मानत्व, क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं हो रही वहां पे, कुछ चीज मिली गई नहीं। आपने कहा था कि वो ब्रह्म है, और ब्रह्म भी जो है बुद्धि नहीं है, तो फिर कैसे पता लगेगा कि ब्रह्म है, कैसे जानेंगे कि ब्रह्म है? ये हमारा बीके सिंह का बहुत पुराना प्रश्न है, उस समय क्या होगा, सुन रहे होंगे अभी, हाँ उस समय क्या होगा? अरे क्या होगा, बेकार है फिर, हाँ? जब कुछ पता ही नहीं लगेगा तो, क्योंकि मन शांत इंद्रिय शांत बुद्धि शांत यदा पंचाव तिष्ठन्ते सब शांत, तो कोई अनुभव ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा इस योगों को साधने का? कम से कम भजन करेंगे, राम राम करेंगे तो भगवान कृपा तो करेंगे, इसमें कहा है? अनुपलब्ध मानत्वात, कुछ उपलब्ध नहीं होगा। तो अनर्थका योग अनुपलब्ध मानत्वात वा न अस्ति इति उपलब्धव्यम, अथवा यहाँ पर वा है वो अनुपलब्ध मानत्वात, कुछ भी उपलब्धि नहीं होने के कारण, वा अथवा एक चीज और समझ लो, न अस्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इति एवं प्राप्त इदम उच्यते। या तो ये कहिए कि ना अस्ति इति उपलब्धव्यम, वहाँ कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, वही ब्रह्म है, शून्य ही ब्रह्म है, ऐसा कहो। चलो ठीक है, लगा लो संगति। तो ना अस्ति इति उपलब्धव्य, वहाँ या तो ये कहिए कि जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, इंद्रियां शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, तो वहाँ ना अस्ति, वहाँ कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझ लो, मतलब ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा कहिए। या तो कहिए ब्रह्म है ही नहीं, या तो बताइए कि उसकी उपलब्धि कैसे होती है। आज तक हमने जो जाना है इंद्रियों के, बुद्धि के माध्यम से ही जाना है। आपने कहा इंद्रियों को शांत कर लो, मन को शांत कर लो, बुद्धि को शांत कर लो, तो वहाँ क्या जानेंगे, कैसे जाने, कौन जानेगा, किसको जानेगा। श्रुति भगवती कहेंगे तत्र केन कम पश्येत केन कम विजानिया, केन कम पश्येत, वहाँ कौन किसको जाने, कौन किसको देखे, कौन किसको सुने। आत्मैवा भूत, जहाँ पर सब एक ही हो गया तो बाद में आएगा, यहाँ पर इतना जो है ये संगति है। तो भाष्यकार कहते हैं सत्यम, तुम बिल्कुल सही पूछ रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए श्रुति भगवती कह रही हैं कि वो ब्रह्म की उपलब्धि का मतलब क्या है। ब्रह्म कोई विषयवत उपलब्धि नहीं है, ब्रह्म कोई ऐसे विषय के जैसे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जैसे उपलब्धि नहीं है। ब्रह्म का अनुभव का मतलब क्या है हम तुमको बताते हैं, शाम को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।